او جرم همکار اغا دا حضرت لوط علیہ السلام قوم توردن تر حضرت سو عباد دا غید حلاتوالی دا پارا دا غید تضائی دا پارا ان دا ملائکی را غلی کلچ ابراہیم علیہ السلام دا دیدہ مخونونا او دا علامات و دا اثارن و معلوم اکلا چی دا دن رغیر ملائکی را غلی تا مخاب اقام دا حلاتت دا پارا ابراہیم علیہ السلام یا ته متفوس کړي دیول جواب ورکړي چې تا سره دې فکر نه وي موږ دې ته سلام قوم په چراغلي او دا غو د حلاکت فیصله شویل حضرت نبی ته صلوات والسلام تاسو په فاصله وو چې کله دا ملایکی حل تلاړي مکه دې تفصیل تیر شوی دی سجنہ قید تیب وغارہ باندے علاوی دا وخیستو لکان شکرنی کی اغیر دا حضرت بیت علیہ السلام دا کور تا پوس کی خور تا معلومو دا حضرت بیت علیہ السلام من کمند لارا پلار کنی چی بابا من مانو گرا لے خدا قوم قدیر ناکارا قوم میں او خدا دیر خیستا خیستا من مانو گی کله چې دی حضرت نبی صلی الله علیه وسلم کور ته ورسېدل اول یو خاوند له دې جنګ ته دا ملایکی دي یا دا انسانان دي دې قوم او باس قوم کله چې خبر شو همونه مندو دا خپل پد مستید پورو پورو د پارا دغه طرف ته روان دي حضرت نبی صلی الله علیه وسلم دیر دیر پوک لئی چدا کر استاس و رفارا دیر دی تبایس بار دی حلاکت اور دا اللہ عذاب دا دعوت ورکون دی استاس و رفتسکین دی پارا اللہ تعالی استاس و دا اجناس و دیدیان پیدا کری دی او پس دی نکاہنا اسنگ دا دسنور اور طریقہ دا استاس و برا حد سامان دی لیکن دیر یو نشکی او دا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی نصیحت باندی دی بلکل او غدنو کرولو او ندا نصیحت دی باندی ساسر کہیں کش خلتا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کتا تختل معلوم دا دی جبانات زغن پیشتا او کتدا خبر کئی چرد ملمنو بارت بمار سواد دیتا سو تا تمو مخنه دا خبره کړو چې زه راځم چې ملمنو ملمنو زړه پیښتا تا ته چا چې تا ځان څه ملمنو واسطه ملمنو دې ډیره کړی دي سخل فاضل حضرت نبی صلی الله علیه وسلم مدافعات کو خدا تن مکان را وړې دلته دیوال باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه ټین کې حضرت جبرئیل علیه السلام وي ته فکر وکړا مونږه ملایکی دینستا بھی زبت کو نشی نظم اوکار رات لیشی حضرت جبریل علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت گواری چی اللہ تعالیٰ ما پہ اجازت کا کتاب بک مستان زلغم تکویتم چی اجازت ورطوشو وزر باندی دا تسانو احل لیونیس کی دنیتو لاندیتو و پسو کی گرزی منڈی وحی چی داخ جادی دران دی امیس ترداسی ایفو حضرت لوط علیہ السلام کو وئی تو اس کو ذر دے جانا تو صلد آزاد دے شویدہ دا اقفل کو رنائے مومنان زان سر وقلہ او تو دی زینہ لڑکی گا شام پر افتزا تو ہی بانی با اللہ تعالیٰ اسے عذاب را دی گی او خبر بدائی چدا تم مسلمانان دی اغد زان نمخ کی کوتبت نرست زی ہمیشہ دا پارا سید رست دے دا پارا زی یو خود دل دا اجتماعیت دا سوی دا برقرار وی نگرانی خود دی دیشی تبا دا دی نرس تو زی شاہ تبا یو تن هم نگو رہ زکا چدا تبا پا دی بانی عذاب رازی تاست اجازت دی نشتا چی تاس رس تو گو رہ اس پا خنا مخا باندے زی اختیو گا سکتی البته یو مسله ده استا بیوی اغفرن کی نه ده هغه د قوم سره په دې آزادېدو باندې خوشحاله ده هغه د دوی سره زینا حضرت لوط علیه السلام اسلام یې د عذاب په سوخ راځي دا خو به سحر راځي کله کله سحر ته ډېر وخت اوس کې غربا جوړه ده ای ورته وایي صاحب اوس دې خدا نغم ته حصه د شپې ده ته زه د شپې ځان وباسا شپې به تاسو مزلو کوې لږ لرې بلاړ شئ او سحر نه اوس کې به په دوی باندې را سزا او عذاب نه رپک شي که څنګه هم سبا شه دا الله تعالی د طرف نه عذاب په دوی باندې راغی حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وزر ورلمی دا کلی ور په بره باندې وړي هلته نو انتر اغورځي او بیا د پخو کانو باران په دوی باندې کیږي دواړه چاره د الله د قدرت نه څه ضعیف نه دي یا دا دا چې دغه کسانو باندې کلی انتر شي او چې کوم د دوی مرګري یو خاطر خو پیسان ورېدل خو نه کانو هم په دوی ورېدل دي او کلی هم اللہ تعالیٰ دا دیو انتا کری گی نن هم اغزشتا حل توبودی اغیطا بحر دوت روی اغیطا بحر مجید روی دا خوبو اثر دا دے شفائی کے جندیشی نیشی پاتی کے دے ذکر تا بحر مجید روی ار دینا تا جندیشی اغیطا بوزی او پاگی کے ارتاو کن آغشی جندی پاتی کے دے نیشی دا خوبو نسا فائدہ بستے نیشی وسم په دغه نوم باندې مشهور دي نو سهارات دغه نیر او دغه دریاب او عقیده هغه واقعي الله تعالی به نه او ځان مته والو ته وی چې تاسو کله سفر کوي نو دا د لوط علیه السلام دا کلی چې دوی سره شری دي دا تاسو سهارا باندې دي تاسو خپل وینه او کوم کلی چې دغه مشهور د خپل ځای نه دا غي په ځای بهر نه یبته دان تاسو وینه د دې د سزا لپاره سبب سو هغه اسباب نظام بچته چې دا الله تعالی د عذاب نه محفوظ او معمول شي او کتا څنګه دغه سي مستقې وي چې څنګه الله تعالی مخکې قومونه عذاب کړی دي تاسو به مزابه بیا ورسره یو مختصر آیت کې د حضرت شعیب علیه السلام د قوم حالت هم الله تعالی بیانې حضرت شعیب علیه السلام الله دو قومونه ته لیږلو یو مدین والا دی مدین والا اخو معلوم خبر اگا او دین اصحابو لیتا دی بل والا جنگے والا کمزل چو دیر زیادی ہونی یو علاقہ دا سی چاہی چو دیر زیادی ہونی نی زرفیز علاقہ دا خلق پاغی کی عبادو دام دک پرستانو او تول وزن کی بے کمی کولو لکسن چو دا صفات دو شعب علیہ السلام دو قوم بیانشیو دی حضرت شعیب علیہ السلام دی دیر زیاد پوکل لیکن دی دس نمس کے دلنا خبر ہے دا حضرت شعیب علیہ السلام نمان اللہ اللہ تعالیٰ پہ عذاب راولی غور جی دمر گرمی پہ اللہ تعالیٰ چھ بلکل تمہتال پہ دو کو لپسوری کی دیتا با راحت حاصل دو نب مرگی نب عبور کی او نتسکی یو بد حالت باندی اور باسن کی گرمی دیر چھ دکنا لی ونی کڑی دیتا با کڑی ورز مسلسل دغه څه غریبانان دغه سمور کې چې پراتی چې الله تعالی یو ورځ ورو دي دغه دوی دی په دوی طرف ته دوی طرف ته چې دوی کلا هغه ورځ دی دغه دوی په شان شي چې هاذا عارض منترنا اوس په منډه باران شي او دا تکلیف په زمونږ او دا ګرمي په خط کې شي الله تعالی وایي بل هو مستعجل تنجیدی دا گرمیز تاسو نقد نئی دا خواب اسی زادی چی تاسو گفتا خیر دا غوریز اغلوز کے باز کسان دا غیلان دا غصوری تلال اگی کی نہایت یقا ہوا او دیر مزیدار زیو چی کم زی اللہ تعالی دا چاہ دا حلاکت تا پارک مکرر کرے دے تو خپل اکھو باندی دا مخلوطا غزر کزید پرنګ ته څنګه راځي نه ملایکی کړي چې بزرګ ال تبوزي کم ځای چې انسان د مرګ لپاره مقرر دی هغه طرف ته د ضرورت پیدا شي په خپل خو باندې تلل شي یا په خپل خو باندې تلل شي د یو بل توازنو په چرته لکه دا په ډېر مزیدار یو ځای دی او خود حواد پو کی گرمی نشتا ای چلزی دا دونو ترا جمعشو اللہ تعالی دا حق وریزی دا تو دی بانی او را خدق او دونی دا سکسٹ پوری کو ویس زور را غنڈ کو تون ختم شو اللہ تعالی وی دتاق خلق پکنو بانی ایک ریشانو تاسو سے دا دوارا تیلی اگا مشہور لار باندی دی چکم لار شام تاوا په دې باندې دا کوم مشهور کلی دي تاسو وینئ د یو سزا چې د یو سزا په لړ کې دا د سزا وجه سوا هغه نه ځان بچو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې راغله کورنۍ د حضرت لوط علیه السلام ته المرسلون غالی کلی شیو ملائکی دغ ملائکی دا انسانانو کو شکل کی دا نوجوانانو علا کانو شکل دی کل رالی مقالو یا حضرت الوحد حضرت الوحد علیہ السلام انکم پتر کی سرطاس قوم یا قوم یا منکرون ناشنائے زخو تاسو نتی جنم بدی علاقے نئے پر اغدر علا کانو شکل کی انبیاء کرامو تا غیب معلومات نشتا چکم اللہ ورکلی دی اعظام لگا حضرت لوط علیہ السلام او د دې وخت کې دا یو کوي دي دا څه اختصار د تفصیل تاسو مو چې دا ډیر وخت د ځان کار کړی دی مسکیا غونډان راغلي دي او واش خلک راغلي دي هغه سره لوط علیہ السلام پوره مقابله کړی دا نصیحتونه ته کړی دي بل ځای واقعه تفصیلا د دې په اجمال قالو دې ته بل ځای نه بلکه راغلی یو مونږ تاسو ته یعنی راوړو نو تاسو استاد قوم ته بنا هغه آزاد قانون فيه ان ترون چې دای پای کې شک کولو هغه آزاد مونږ ورو ده کوم آزاد په اړه چې دې شکونو دای په خدا خبرې ته دې چې زه ته داسې خبرې کوم یا نه مونږ اسمان له کومه آزاد راوړل دای په دا چې راوړل چې الله دې طرف نه کوم آزاد نه دای مونږ راوړل مونږ راوړل موږ یې خو ته چې مونږ هغه شي تا ته ورو ده کوم شي په اړه چې دې شکو واعتینا کبل حق او موږ وایو چې تا ته خبر یقیني دا یقیني خبره ده و ان لا صادقون او موږ په دې کې رښتینی چې ان العذاب نازل علیهم په دې خبره کې چې دا عذاب به په دې راځي دا خبر به په مشکلی ده او حق خبره یقیني خبره موږ تا ته وروړو په تاسې کار وکړه تاسو دې اهل کار دې زدا اهل عوام کل دقت علم ملیلی تو تکلو دشپی کی دشپی وحی صدا ماستن نرستو وطبی ادبارهم اوزت رست دینا دینا رستو زا چتا تا پورا معلومات کی جس اکتاتی نشی تک نرستو زا تو دا مسئلہ دونی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ او نَدِبِيرِ شَاتَ يَوْتَنْ اسْتَاسُنَا اسْتَاسُنَا دِيَوْتَنْ هُمْ شَاتَ نِدِيرِ اصنا دا عذاب کلی دوسرا تب سره سب دلشی یر را نخلی اخوا دیر ناکار آزادی اگر یو تن با مستاسن پشا گورینا یا عذاب تمہ خورا جس مقت زر مقت لازم ومزو زر باز حیث تو امرون حاق دیتا جتا اس تا حکم کڑے شویلے شام کلے استاس سوزدہ مسئلے چی اردنہ دا فلسطین علاقے پریدے شام کلاز شو اس خطا سوال کا زر دیوانی با اللہ تعالی عذاب رہے وقضينا اليه او فيصل غالي غلي الله تعالى ذات ذلك الامر ذي صبر دا خبر الله تعالى ذات فيصل غلي غدا وقضينا اليه ذلك الامر او فيصل ور لم بتا ذلك الامر ذي صبر خبر دا ان بعد رها اولئك جن قد خلق لدي جن قد نسل لدي نسل مقطوع مصبحين دا کټ کې شي دې په وخت کې چا کې د سبا کې ته سبا په وخت کې جل ختم شي دا په کټ شي جل ختم دې عبارت دې نه چې یو بچن دې پاتې ټول با الله تعالی آزادي او دا ټول کوم به ختم شي وقزینا الیه فیصلا ور لمن چا ته حضرت لوح چا ته لوح علیہ السلام ته ذالک الامر د دې خبرې چې ان نباد رها اولای جل دې خلق مقطوع دابا ختمو لشی مصبحین کو وقت چاکے دا سبا کے تو سبا کو وقت بری جو تک پیش ہو دابا حلاک پیش دا واقعہ فحق ملائکو و حضرت لوط علیہ السلام کو ان کو تاس دنے ترتیب دا واقعہ دلتا نگے بیان دا غرستہ حصہ مخت بیان سے ازکا دا احمام صلی اللہ علیہ السلام سے دیدہ خبر ہو اوس واقعي کم ترتیب دی هغه سره تاسو نه چې دا ملوانه راغله لوط علیہ السلام ته لا پته نه واچ د دې قوم دا خلک دا درلېږي په منډه راځي لوط علیہ السلام ګډ باندې د خپل کو دوی ته نصيحت کوي بلال فاضلې دې څنګه ماوي لیکن هغه د خپل اراده نه رسته کېدل نه اوس بیا جبرئیل علیہ السلام ته هیڅ نه ملایته دې دې پاتې شو اول نه معلومات نه سفر استه واسه ده تجاب المدینه دې اورال د غسدوم خار والا سدوم خار دې یس تک چرون چه خوشحالی کولا گئی خوشحالی کولا گئی اپا دستل عمل بانده خوشحالو کده ناکارا عمل بانده قالو یا حضرت نوت علیہ السلام ریتا انہا اولایت تحقیق سرگا زیفی ملمان زمادی او حق حری او تن بانده داوی چده در اخفل ملمان قدر کو دا زمان ملمان دی فلا تفزحون تاس ما مشرمن دکوئے ددئی پبارکی اتا سپکم ارادر آگلی ہے تا حقیقت کی دا شرمندگی زمادا تا سما مشرمندتو وطف اللہ ویرے گئے کہ اللہ تعالیٰ نا ولا تحسونیو ما مرسوا کوئے ما شرمندتو ہے ما مرسوا کوئے اور بلکل دیکار مرسو شو ملمانی بھی زمان قالو نبی وطی اولم ننحتا آیا نوی من اکرمنتو آن العالمین بچانا آن العالمین د ضیافت د ملمنو د مسافرونو العالمین مراد ناشنا خلق مسافر دي مونږ ته نه منا کړو مونږ ته ول نه ویل چې د بل ځای کسان داله وي ته ملمنو کوي او کته ملمنو کوي مونږ دغه چې مونږ مخینه تا ته ویل ستاکار څه دي چې ملمنو ته بده علاقه را ولې د انتظار سره کوي او لم من هتا آیا او نه منه کړو مونږ ته ان العالمین د بالمستیا د مسافرونو مسافرو د دې وطن خلکو د من مسکیانه مات نه کومني کړي دا ته مداویلو که کله دې کلی تا دې سدون دا ملمانه مسافر رالو نو موږ دا هي سره دغه بد عملی بد شېلي کوو پرته به مست کېږي نه پوری دې راځل کړي ور حرام نه دا قال حضرت لوط علیہ السلام او ته ها اولای بناتی ها اولای دا کسان دا ستاسو دا خزي بناتی دا نو زمادي زته معلومه ده کی هر یو پیغمبر د خپل امت روحانی کلار وی دا خزنی دي دا خزنی کی تاسو ته کار خپل نو اته نه یادې عام د امت ازنانه یا دوی چې ازنانه دا نو زما دي زو روحانی ته دې کلار تاسو ته وو باسه مسلمانان شه دوی به درته ځکه نکاح باندې کوي ان کوم دوم فائدین ته کوم کی تاسو د کار کها مخا تاسو دا کار ته نو بس یعنی کستا سو صحاجت پر کول اراده وی نو بیا دا زنانه دي د دې کتابونه د ورشي الله تاسو لپاره دا پیدا کړی یا ورته جهاو لای دا بناتی نو زما دي زما خپل نه دي او که تاسو ته وایستا اسلام مرو ته چې څنګه د شریعت اصول دي زبې تاسو په نکاح کوم تاسو ان کوم کوم فاعلین که تاسو صحاجت پر کوم کی ان کوم کوم فاعلین که تاسو صحاجت پر کوم کی اخیر الله تعالی دا زنانه پیدا کړی لعمرو کا اللہ تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا عمر بانی قسم کری منگا استار پارا معصبا دا اللہ دا ذات و دا صفاتنا قبل سبا میں قسم قلن دا حرام دی گناہ دا عظیم گناہ دا منگ خوا باور قسمون کونہ او کچر تا ضرورت دا قسم راغ لو دا اللہ تعالیٰ دا ذات و دا صفات بانی دا قسم کرو دا اللہ تعالیٰ پا مخلوق بانی قسم قرآن زمون دا پارنشتا چې د فرد سر مې د قسمې د غتو د سر مې د قسمې د قانون د سر مې د قسمې دا باز نه دا نن دا خبرې کوي دا نه جایز دي دا نه دا دا قسمونه نشته نه د غتو د سر قسمې نه د خزې د سر قسمې نه د غتو د قسمې دا څه نشته قسم هو ول خوش نه دی خو یو ضرورت دی چې دا الله تعالی په ذات باندې دا غت صفات باندې قسم خوراک دی او بیا دا غی احترام پکار دے دا سے گازری نہیں نمو لے گی تو بس قسم او قسم او قسم او قسم او بیا دا اللہ تعالیٰ دا ذات او دا غد صفات دا عذاب دے حاضنی بھی بازی اغتش بس قسم انہیں کہتے یو وقت بے پیزے سے وہ قسم انہیں تا دیر مجرمان بھی تا دیر زیاد گناہ دے نظام دکھتے اللہ تعالیٰ چھ دے کنا دے قانون نا مستثنا دے دانا چھ دے اللہ تعالیٰ با ہم پدا سے سجنبان قسم نکے اللہ تعالیٰ سری و تین و زیتون و تور سیرین کو گورا لاسن جهاز البلیا نے هر سبا الله تعالی قسمونه مذکور دي تذکرې دي قران کښتا کوم سیز باندې چې الله تعالی قسم کوي نو په حقیقت کې هغه شی د عظمت او د لوی خاوني دلته د حضور صلی الله علیه وسلم په عمر باندې الله تعالی قسم کوي تاسو خپل معلوم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه عزت ورکړې دي عظمت ورکړې دي ما او تا به چا په عمر باندې ما او تا به چا په ذات باندې ما سیوا د الله نه قسم نه لعمرك الله تعالى وهي قسم ومرسلا إنهم بتاكيك سرداس دنيا لفي سكرتهم خامخا فنشق قلك يا مغون تقبل نشق دي سدي دي هغا پریشان دي سرگردان دي داد دي جهالت دي كدو دا خبر پیغمبر تكي فاخذتهم صوحتو ونزل دي لغا هدتناك آواز مشرقين في وقت خطو دن ورکي ګوره د سبا په وخت کې د آزاد شروع شو او بیا د نور خطو ته ان کې د آزاد استقامت کی چې د جبرئیل عمراله کلیم ولن چکو ثاني په اوره کې درې قسمه آزاد نه په الله راځي فجعلنا عليها نو ګرځو موږ په تنه حصہ دې کې ساتي راه لاندې نه اپورته چې زادا سره کړو ته ته څنګه سنته وو تو ان ترنا عليهم اور من قضيبا حجارتن ثاني من سجيل پاخه کړي شي د خیر د شګو نه چرا غړ ور پټه جوړ شي کاني ته جوړ شي کا په کلی شي کاني د بدر د غرو مو نو کاني نو ان فی ذلک بشک په دی واقعات کې لایات لایات قام حد علی للمتوسمین د فکر کوم د پارا سوچ چې فکر کوي الله تعالی دی کې د دې کار دلایل دی دې ته فکر وکي و انها او بشک داخلي د حضرت لوط علیہ السلام د قوم لبی سبیل مقیم تراتی دی پا غم سکی لیا لارکے لی غلار لیا شہرا چوتی لبی سبیل تراتی دی پا غلار نی غکے آغلار چا غلار مشہور دا مکے ان نفیزہ لکا بیشک پدی کلایا تنخام خواب دلائل لکال دا مومنان دی دیم نمونا اللہ تعالی بیانی و انکان آساب الائکتی او پتحقیق سرو خاندان دا غبان دا غبان اونی جکم زی بان ورکوی جنگر ورکوی دا غبان والا خاندان سو دا ظالمین خام خازلن کو انکو دا قلزان سرا تا کفر و شرک دا حضرت شعب علیہ السلام خبر اونو منگا اغار دا اللہ تعالی اولی گو اور تو ویلے کا ناک دولم سمت شرک مکو ہے لیکن آغا بد مسکلو کو اللہ تعالی بی گرمی دا اس کا او رزی تو غریبانان دا سو کہو چرا جبی بیرا ہوتے دا گرمی دا راسا او بیا اللہ تعالی دا غریز رو لگنا دیو تکیب جمع شوالو دیو نرو خزی پاس نکو اور را دی فن تقنن منهم اللہ تعالی و اینا بدل و آغست ردینا و انہما بیشک دا کلی دلوت علیہ السلام دا قوم او دو شعب علیہ السلام دا قوم لبی امام المبین تاغا لارا مشہور کی دی شاہ را عام چور دو اشار عام چا عام مخلوق پا کم لارا باندی زی دا مکی والا با پالا رکل او دا جوالا کلی دی لارا فرمزدین از دی آبادی داغو حالت دیتا خمالی فلما جار کل چرالا آل لوتن قرنے دلوت علیہ السلام تال مرسلین با ملائک ایرالی گلی شوی قال ویلوت علیہ السلام انکم بتا کی سر تاسو قوم منترون و قوم ناشنائے زبتا سنتی جنم قال ندیوتو بل جئنا تا بل کرالا جمنتا تا بما ها آزاد کانو فیہی انترون جو دیتا ایک شک تو شک کو قاتونا تا بالحق رالا جمنتا تا یقین خبر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَرْبِشَكَ مُنْ قَدِيكِ رِشْتِنِي كِدَا عَزَابْ دَبْتَا سُبَانْدِ رَازِي قَدِي بَانْدِي قَدِي قَوْمَ فَعَصْرِ بِا اَحْلِقَا بُوزَتِ بِشْبِيدَا اَحْلَ قَلْبِ فِقْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ قُوِقِرَ بِشْبِيكِ وَقْتَبِي اَوْزَادْبَا رَهُمْ بِسْتُدُرِينَا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ مِدِقُورِي يَوْتَنْ سْتَاسَ مِنْكُمْ سْتَاسَ نَا حَدٌ يَوْتَنْ شَاتَ شَاتَ دِنِدِي وَمْزُو اَوْزَوْتَاسَ حَيْسُ وَحَقَ زَوْتَكُ اُمَرُونَ كِتَاسَ حُكَمْ كَرَشِيَدِ جِشَامْ تَزَيْنَ فقضونا ایلیه فیصلو اولمون دیت زالک الامرا دی خبری انا داد رہا اولائی چی بیخ دی خلق محتوعن دا حلاکی دن کدی مصبحین پو وقت صدا کی چکل دی داخل شی صدا وقتی مصبحین پدا سحال چی داخل شی دی پو وقت صدا و جاہد المدینہ دی اور آلد خاریی والا چکل دی ملائکون خبر فی رسط و فیرون خوشحالی دل خوشحالی کولا فتورتنو چوکو منگا دلی خوشحالی دل مانو حضرت محمد علیہ السلام دیتا انہا اولا پتاکی سردازوئی تیمین مانو زمادی فلا تفزحون تاسما مشرمندگه وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرِيدَ اللَّهَ تَعْلَى لَا وَلَا تُخْزِرْ مَعْمُدَ سُوَاكَيَا تُبَارَدْهِ مِنْ مَنُوْكِ قَالُوا نُبِي وَرْتَوِي اَوَلَمْ نَنْحَكَا آيَا لِي مَنَكْرِ مُنْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ مِنْ مَسْتِعَدَ قَچَانَ مُسَافِرِينُنَا صدیقی کا کم مسافر راشم اندر تویری چطب بھئی من مستیان کے قالوی حضرت حیمت علیہ السلام هاولائی بنا دی دالون دا قوم دالون زمادی دا زنان دا قوم دالون زمادی مانا دا دا چکاس دی سر نکاح بناو کے ایمان لولے انتم تم فائلین کرو دا سو حجت پر کرن کی نا اللہ تعالیٰ ستا سر پاردہ پیدا کری لعمر دا اللہ تعالیٰ قسم کی تو عمر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانیس کی جملہ موتر ہے انهم بشك داس دنیا لفی صدرتهم خام خوط نشخ بلکی تناکو اخت بلکی یا مهون پریشانا ای پریشانو تدیکی سرگردانو تدیکی فاقضت همسیحتو انی سلوی لراح بطناک آواز مشرفین کو وقت خطو دنر کی اجعلنا آلیہا و گردو المغاق وقتنا حصد دی کلیسا فلاحا لاندے فانترنا علیہم اور علمان قدیبان حجارتا کانی من سکیت پاک کریشی ان فی ذلک بشک پدی واقعہ د حضرت لوط علیہ السلام د قوم د دوی کې لا آوات خامخا د لایل دی لن متوسمین د فکر کوم کو د کارا و انها تکاسی سرداتلی د لوط علیہ السلام یعنی د دوی قوم اخلی لب سبی و خامخا تراته تلارا مقیم جا غلارا بلکل نیغوا نیغلارا او شاہ شارعام ان فی ذلک بشک پدی کلایتا د لایل دی رفار د مومنانو وَإِنْ كَانَ وَإِنَّهُ كَانَ أَصْحَابَ لَيْكَ دیتا سوئی ان مخطف دی مصرق اللہ او تبا کی سروع اصحاب لَيْكَ دی حقا خاندان دبان لَزَالِمُونَ خَانَ قَازِلُونَ كُمْ كِدَقْتَنْ زَانْسَرَ فَكُفَرْ شِرْكْ او فَدَغَنْ اَخْسَانْسَ فَانْتَقَلْنَا مِنْهُمْ مُنْدَرْنَا وَاغَسْتَ قُدِينَا وَإِنَّهُمَا بِشَكِ لدینا مبین خامخا پاغلار آمکیو آمدار شہرہ چیتے تاکلی پاہی کی جو دیگو تکتے لوگا دیتا کلتا فآتیناہم آیاتنا فکانو عنہا مغردین وکانو ینحطون من الجبال بیوتا آمین فاخذتهم الصیحة مصبحین فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون بسورة حجر آخری وقودا حجر دا مدنی منوری او دشان پنیس کی یو علا قوا دا قوم دیتا بے عادسانی وین قوم دا عادیان ہوئی حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دوی تولے ہو دا اللہ تعالیٰ دوی اوالی دعوت دوی دور دو مختلف قسم معجزے دا حضرت صالح علیہ السلام نبی طلب کرے او یو معجزہ پا کے دعویٰ چی دوی کانی ناکہ چردہ یہودو کا دا سرا پیداشی چه آغا دلس و ملاشت و بلار ووی داغی صورت داسی وی دیل دول داسی وی من با بیا پتاوان دی ایمان رو دا موجزم اللہ تعالی و حضرت صالح علیہ السلام پلاس دوی تختارک را